po 2 tygodniach. Czyli spożywczy prezent. Spożywczy, tak. Nad Krakowem gwiazda złota, przyjście Pana zwiastu, je wisła niby Jordan bieży po syjońskiej krainie. Nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie. Ogłoszenie społeczne. Komunikat Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Informujemy, że roczna opłata za używanie odbiornika radiowego w 2015 roku będzie wynosić 70 zł i 20 groszy, a telewizyjnego 232 zł i 20 groszy. Opłat tych można dokonywać już teraz. Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji przypomina, że opłacanie abonamentu za używanie odbiorników radiowych i telewizyjnych jest obowiązkiem ustawowym, z którego nie zwalnia opłacanie rachunków za korzystanie z telewizji kablowej czy z satelitarnych platform cyfrowych. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Dziś filetujemy ceny i wrzucamy na rozgrzaną półkę. Ceny tniemy do ości. 3D, 42 cale, LG Smart TV za 1690. 4K Ultra HD, 50 cali, Samsung za 3290. Laptop Lenovo, procesor Intel, dotykowy ekran za 999. Xbox 360, 5 gier w zestawie za 1349. I 50 rat 0%. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Wesołych świąt, tatusiu, a tu prezent. Rękawiczki, skarpetki i krawat. Tato, najlepszego, a tu taki drobiazg. Skarpetki, krawat i rękawiczki. Dziadku, a tu ode mnie i od Jasia. Krawat, rękawiczki i skarpetki. Nie masz pomysłu na prezent dla bliskiej osoby? Podaruj opakowanie świąteczne Zdrowital, a wraz z nim elegancką i praktyczną szklankę z miarką ułatwiającą dawkowanie. Zdrowital, suplement diety dla osób po 40 roku życia. Dostępny w aptekach na terenie całego kraju. Pierwsze promienie słońca obudziły Toma, więc zerwał się z łóżka, gotowy na nowe wyzwania. Cyfrowa książka ma już ponad 10 lat. Cyfrowa muzyka ma już ponad 20 lat. Cyfrowa fotografia ma już ponad 35 lat. A radio? Ceny niskie, że tylko brać! W Media Expert i na mediaexpert.pl głębokie cięcie, przeceny na święta w sklepach i na mediaexpert.pl. Tniemy ceny na telewizory smart, laptopy, tablety, konsole i smartfony. Ponad 1000 modeli w ofercie. Media A do tego nawet 50 rat 0%. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 23 grudnia, jest 15. Małgorzata Maliborska i Benjamin Filip, zapraszamy na serwis. A w tym serwisie Rosja o pozbyciu się Ukrainy statusu państwa niezaangażowanego. Wigilia dla samotnych w Parku Śląskim. I coraz bardziej popularne wirtualne prezenty. To wrogi i konfrontacyjny krok. Tak Moskwa nazywa pozbycie się przez Ukrainę statusu państwa niezaangażowanego. Rada Najwyższa poparła dziś propozycję prezydenta Petra Poroszenki w tej sprawie. Przedstawiając projekt ustawy, szef MSZ-u Pawło Klimkin mówił, że będzie możliwa integracja z NATO. Ta ustawa daje nam nowe mechanizmy realizacji naszej planowanej, efektywnej polityki zagranicznej. I ruszyła w Rosji lawina nieprzychylnych komentarzy. Szef rosyjskiej dyplomacji powiedział, że taka decyzja ukraińskich władz tylko wzmacnia konfrontację i stwarza iluzję, że poprzez przyjęcie podobnych aktów prawnych można uregulować głęboki wewnątrzpaństwowy kryzys na Ukrainie. Siergiej Ławrow zaznaczył, że Kijów nie ma innej drogi jak reforma konstytucyjna z udziałem wszystkich regionów i wszystkich sił politycznych Ukrainy. Z kolei ambasador Rosji przy OBWE Andrei Kielin nazwał decyzję Rady Najwyższej Ukrainy wrogim krokiem przeciwko Rosji. Obranie takiego politycznego kierunku kierunku tylko zaostrzy relacje, skomentował. Natomiast Franz Klincewicz, wiceszef rządowej frakcji Jedna Rosja w Dumie, uznał, że doszło do bezpośredniego wyzwania rzuconego Rosji. Jego zdaniem decyzja Kijowa doleje oliwy do ognia konfliktu na południowym wschodzie Ukrainy. Włodzimierz Pac, Polskie Radio. W Parku Śląskim w Chorzowie właśnie zaczyna się Wigilia dla osób samotnych. W tym roku może w niej wziąć udział nawet 2000 osób, mówi organizator wieczerzy Mikołaj Rykowski. Czym się różni to od takiej wigilii domowej? Na pewno różni się tym, że można kogoś jeszcze też poznać. Można poznać czyjąś historię. Bardzo często osoby samotne to są osoby bardzo ciekawe. Oczywiście one są w jakimś sensie smutne, ale historie są bardzo, bardzo interesujące. Czasami można, słuchając takiej historii, czegoś się samemu nauczyć. Wieczerza tradycyjnie będzie się składać z 12 potraw. Miliony przesyłek, paczek i listów pełną parą pracuje największa sortownia Poczty Polskiej w Warszawie. Rozładunek i załadunek trwa całą dobę. Prezenty prywatne widać, bo są wtedy paczki inaczej zapakowane w pięknych, kolorowych papierach. Podarunek na pewno pod choinkę dla każdego odbiorcy. 2,5 do 3 milionów. Zbigniew Baranowski, rzecznik prasowy Poczty Polskiej. Różnego rodzaju przesyłek listowych i paczkowych do naszej sortowni w Warszawie. To jest największy tego typu obiekt w Europie Środkowo-Wschodniej. Każdej doby przyjeżdżało z przesyłkami z całego kraju kilkadziesiąt dodatkowych tirów. Przerabiamy, odjeżdża wszystko na bieżąco. Nie mamy zaległości żadnych. Widzimy koniki na biegunach, widzimy fotele bujane, narty. Sanki. Bezpośrednio nie mamy możliwości zobaczenia prezentów. To jest tajemnica świętego Mikołaja. Sanki. Baranowo dzisiaj odejdzie po południu, jutro prawdopodobnie będą doręczone. Myślę, że dla wszystkich wszystko dotrze na czas. I tak będzie w tej sortowni do jutra, do 16. Coraz bardziej popularne są jednak wirtualne podarunki. Pod choinką możemy więc znaleźć na przykład kod dostępu czy link, który poprowadzi nas do właściwego prezentu, książki, filmu czy gry, tłumaczy Tomasz Domański z czasopisma Chip. Wśród graczy jeszcze oczywiście różne przedmioty do gier, abonament do serwisu muzycznego. Taki prezent nie byłby fajny? Nie, nie jestem tradycjonalistą. Książkę muszę dotknąć, poczuć. Tak samo jak muzykę, muszę mieć płytę. Brakuje nam rytuałów. Piotr Gnyb, dziennikarz i miłośnik nowych technologii. Danie prezentu to jest opakowane w papier ładny z kokardką. Rzecz wymierna, rzeczywista, że to coś waży. Trafiają tutaj do pani takie osoby, które chcą tego typu rzeczy zapakować? Tak, takie rzeczy są, zdarzają się. Agnieszka Pstrowska-Zawadzka z firmy zajmującej się artystycznym pakowaniem prezentów. Najczęściej jest to jakieś ładne pudełko z jakimś trójkiem świątecznym. Wymyślmy sobie, że bierzemy laurkę, a w środku mamy link, kod czy cokolwiek innego, co umożliwi nam pobranie materiału na czytnik, na MP3 playera, na konsolę do gier. To nie rozwiązuje problem w żadnym wypadku. Dla osób, które są tradycjonalistami, jednak tradycyjny prezent pozostanie czymś, co jest najbardziej wartościowe. Są jednak i takie osoby, dla których roczny dostęp do serwisu muzycznego to szczyt marzeń. A więcej na ten temat w naszej popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki. Włoska młodzież buntuje się przeciwko odrabianiu lekcji w czasie świątecznych ferii. 60% uczniów twierdzi, że i tym razem zadano im za dużo i uważa to za jawną niesprawiedliwość. O rozmiarach niezadowolenia mówią rezultaty najnowszego sondażu. Co trzeci uczeń ma oto żal do nauczyciela włoskiego, co piąty matematyki. 65% z góry zapowiada, że nie ma zamiaru odrobić wszystkiego, a 1/4 mówi, że zrobi tylko połowę. 37% jest zdania, że ferie przeznaczone są na wypoczynek, a tylko 12% przystąpi do odrabiania lekcji z uśmiechem. Opinie włoskich uczniów o nadmiarze domowych zadań podziela Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, która ogłosiła niedawno, że są oni bardziej przeciążeni od swych rówieśników z innych krajów. Poświęcają na to 9 godzin tygodniowo, podczas gdy średnia światowa wynosi niecałe 5. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. To był serwis Trójki. W nocy chmury i nadal przelotne opady deszczu, a wysoko w górach deszczu ze śniegiem i śniegu od 3 stopni na Suwalszczyźnie do 4-7 w głębi kraju i 8 stopni miejscami na Pomorzu Zachodnim. Nadal porywisty wiatr w górach wiejący z prędkością 100 km na godzinę. Jutro bez zmian wciąż dużo chmur i deszczu, wysoko w górach deszczu ze śniegiem i śniegu. Od 5 stopni w Białymstoku do 8 w Katowicach i Krakowie i 10 w Szczecinie i nadal silny wiatr. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Czy mogę zgadnąć, na jaką piosenkę zagłosowałeś w topie wszechczasów? Dzień dobry. Tak. Still got the blues, Gary Moore. Zgadza się. Mogę się odwdzięczyć? Tak. Czyżbyś zagłosował na Hotel California? Dzień dobry. Jak od 21 lat, tak. 21 top wszechczasów to będzie pierwszy dzień stycznia 2015 roku. Państwa muzyka na antenie programu trzeciego. Głosowanie do 30 grudnia. polskieradio.pl/trójka. Na 21 top wszechczasów zapraszają Piotr Baron, Marek Niedźwiecki, Piotr Metz i Piotr Stelmach. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Analogowy krawat czy najnowszy dekoder z Wi-Fi? Dla bliskich na święta wybierz dekoder NC+, a dla siebie antenę satelitarną za 1 zł. Lub na odwrót. Śpiesz się. Już jutro koniec promocji. Szczegóły w punkcie sprzedaży i na ncplus.pl. NC+. Na święta. Ceny niskie. Że tylko brać. Media Expert i na mediaexpert.pl. Głębokie cięcie. Przeceny na święta w sklepach i na mediaexpert.pl. Tniemy ceny na telewizory smart, ekspresy, pralki, lodówki i zmywarki. Ponad 1000 modeli w ofercie. Media Expert. Włączamy niskie ceny. A do tego nawet 50 rat 0%. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Tonacji trójki. W takim nastroju, powiedziałbym, pewnego oczekiwania witają Państwa Anna Gacek i Wojciech Mann, a także Michał Jakubik i Halinka Wachowicz. Oczekiwania, bo los sprawił, że występujemy w ostatniej tonacji przed Wigilią. Więc wydawałoby się, że będziemy mieli przepełniony program dzwoneczkami, reniferami, choinkami, mikołajami, gwiazdkami. Chociaż ma pan coś zielonego na sobie. No co zielonego? No zielone to nie znaczy od razu, że jestem choinką. Nie, to tak pod jemiołę raczej. Tak jestem wystylizowany, bo ja przed wyjściem z domu się stylizuję. Jasna sprawa, nigdy nie podejrzewałam inaczej. No i właśnie. Nie prowadziłabym z panem tej audycji, gdyby się pan nie stylizował. Ależ oczywiście. Przecież ty się znasz na modzie i wiesz, że spełniam najsurowsze wymagania. No ale wróćmy do tego tematu, którym nie jest renifer. Ryba. Ryba, dzwonek. Choinka, drzewko, wszystko. Bombka. Chociaż mimo tej naszej zapowiedzi, właściwie święta będą się unosić gdzieś wokół nas. Ale jak będą się unosić? Taka myśl. Ja mam idea. Takie ciężkie myśli, małolotne, więc kiedy pan tak mówi, panie Wojtku, to ja muszę chwilę pomyśleć. Nie będę tego komentował, nawet przed świętami powiem, ależ skąd to niemożliwe, żebyś miała takie ciężkie myśli. Posłuchasz piosenki? A wymyślę z tymi ciężkimi myślami, na jaki ona jest dzisiaj ale temat? Oczywiście, bo nie masz ciężkich myśli. Dla państwa też ta piosenka. Every night and every day now, never meaning what they say now, never saying what they mean. While they while away the hours in their ivory towers, till they're covered up with flowers in the back of a black limousine. Whoa, la da da da da da da da da da, talking about you and me and the games people play now. Oh, we make one another cry, break a heart and we say goodbye, cross our hearts and we hope to die, that the other was to blame. Oh, but neither one will ever give in, so we gaze at an 8x10, thinking about the things that might have been, and it's a dirty rotten shame. Oh, la da da da da da da da da da da da da, talking about you and me. Walking up to you, singing glory hallelujah, and they try to sock it to you in the name of the Lord. They're gonna teach you how to meditate, read your horoscope, cheat your fate. For the moon to hell with hate. Come on, get on board. La da da da da, la da da da da. Talking about you and me, the game we were playing. Now wait a minute, look around, tell me what you see. What's happening to you and me? God grant me the serenity to just remember who I am. Whoa, cause you're giving up your sanity for your pride and your vanity. Turn your back on humanity. Oh, and you don't give a To była piosenka zatytułowana Games People Play. To zresztą nie muszę ci tłumaczyć, bo wiesz, ale dla tych z Państwa, którzy nie zorientowali się, czyli, jak to będzie po polsku, gry, w które grają ludzie, zabawy, które ludzie sobie wybierają do spędzenia czasu. I to się łączy... A to się łączy? Łączy się. A, to się łączy. Bo to jest moja konstrukcja. A ty jesteś świadkiem, udajesz, że nie wiesz, ale wiesz. Ponieważ omijając te renifery dzwoneczki, o czym już mówiliśmy, postanowiłem zaproponować, i Ania się zgodziła, żeby było o różnych czynnościach czy rzeczach, które można robić w czasie... Wolnym, niekoniecznie określonym, zdefiniowanym jako... Nie, ogólnie tak jakby ogólnie. Więcej go jest teraz tego wolnego niż jeszcze tak. Przed chwilą. I niż będzie za chwilę. I za chwilę. 71335 SMS man@polskieradio.pl mail. No jeśli i teraz... pan, panie Wojtku, że tak o tym powiedzieliśmy, że wiadomo jaki jest temat dzisiejszej audycji? Moim zdaniem tak, ja bardzo wysoko cenię dociekliwość, inteligencję słuchaczy. Ja też, to raczej było do pana. Czy dość... Ja mam nie rozumieć mojego własnego tematu? No właśnie, może rozumie go pan tak dobrze, że nie potrafi go pan dobrze wyłożyć, bo jest dla pana tak oczywisty, ale może się mylę. I swoimi słowami. Nie, ja chyba wolę zagrać. No ale co zagrać? Żeby ty w ogóle wiedziałaś, do czego przynosisz te piosenki? Tak, bo gdzieś zostało mi w głowie, że mogę dzisiaj przynieść wszystko, co chcę. Taki mi pan zrobił prezent Proszę państwa, świąteczny. To jest upadek wielu lat pracy nad Anną Gacek. Upadek, bo już po prostu zrzuciła maskę. Otwarcie mówi, że nie przejmuje się tematami. Ale czy to nie zostało powiedziane wczoraj, że dzisiaj możemy się... mniej przejmować, bo jest taki czas, o którym nie powiemy, no, jaki to jest czas, ale... Nie nawiązać, żeby to nie było tak, że zwolka... Czyli jednak żeby... miałam się przejąć, tylko tak, pan tak to tak, zakamuflował, że... Tak. No tak. To może już co, może pójdę do domu, może po co ja tu jestem? No ja mam dość płyt, bo dzisiaj mi wszystko pasowało, więc rozumiem. Wzięłam ich ze sobą. Nie, jest pan potrzebny, proszę tak, nie myśleć. Nie pocieszaj mnie. Panie Wojtku, wisi bombka na mikrofonie, dopiero teraz zauważyłam. To pana? Gdzie bombka? No tutaj pod pana mikrofonem. Nie ma. A to jest bombka? A to jest ryba. Ale ona wygląda troszkę jak... A nie chcę się przed świętami czepiać jej kształtu. Ale uważa pan, że to... Czy możesz zapowiedzieć piosenkę? To jest audycja słowno-muzyczna. Oczywiście. Nie tylko gadana. Obraził pan bombkę, panie Wojtku. Z politykiem tylko... Nie, to jest popołudnie z Dusty Springfield. Z młodością. No, to teraz akurat tak trochę przestrzeliłam z tą młodością, bo to nie najnowsza jest płyta. No, to mi nie wyszło. Ze wspaniałego albumu Dusty in Memphis, Breakfast in Bed. Co pan na to, panie Wojtku? No to akurat przypadkiem pasuje, ale to ci się udało jak tej ślepej kurze trochę. Chociaż masz wzrok oczywiście bardzo dobry, tak, nieobrażajny. Tak, już do tej ślepej to nie mówmy, bo kto nie widział bombki pod swoim mikrofonem przez 15 minut? Ale ja... Dobrze. Jestem niepotrzebny w tej audycji, do tego ślepy. Gramy. your face is a mess. Come in, baby, you can dry the tears on my dress. She's hurt you again, I can tell. Oh, I know that look so well. Don't be shy, you've been here before. Pull your shoes up, lie down, and I will lock the door. And no one has to know you've come here again. Darling, believe, like it's always been before. Come on over here, breakfast in bed. Dusty wybrana przez ciebie dlatego, że temat jest tak otwarty, że... Nie, dlatego, że to jest świetna płyta. Aha. I ucieszyłam się, że jest na niej coś, co pasuje do szeroko otwartego tematu. Czyli jednak, no dobrze. To ja teraz powiem, że postąpiłem trochę twoją metodą, ponieważ przygotowując audycję, pomyślałem sobie, czy gdybym zagrał w taką ślepą babkę... Dlaczego znowu wraca ten temat? Nie, on nie wraca, to jest Panie Wojtku, innym. Ile pan widzi palców? Nie widzę w ogóle palców, mikrofon widzę. Czy możesz mnie nie łapać za słówka? Zagram tak, że... No nie, ciąg, wszystko będzie źle. Że nie wiedząc, co wybiorę, wybiorę. Nie widząc, co wybiorę. Nie, ja powiedziałem wyraźnie, nie wiedząc. Wybrałem płytę, co sobie pomyślałem, ojej, to może być obciach pewien. Dieter Meier, kiedyś Yellow, teraz jego solowa płyta, ale posłuchałem pierwszego utworu, wcale nie był zły, a mało tego, tytuł idealnie pasuje. Lazy Night, no bo w końcu, jak się ma dużo wolnego czasu... Idealnie, po śniadaniu w łóżku... A właściwie najpierw jest Lazy Night, a potem jest śniadanie w łóżku. A potem z powrotem można sobie Lazy Night zafundować, jak jest tyle wolnego. Czyli piosenka pasuje. For me now, Bowman, can I get an interview, maybe later, I'll be able to see a senseless, a useless, a waste of my time. A senseless, useless, but I'm feeling fine. A senseless, useless, running away. A senseless, useless, good night to say. Crazy nights, knocking down the drives, drown the teeny much too soon. Behind the clouds, moon is out of sight. What a waste of an afternoon. What the hell am I doing here? Is this planet too late for me? Now, barman, can I get another beer? Maybe later. I'll be able to see a senseless, a useless, a waste of my time. A senseless, useless, but I'm feeling fine. A senseless, useless, running away. A senseless, useless, got nothing to say. A senseless, useless, a waste of my time. A senseless, useless, but I'm feeling fine. A senseless, useless, and running away. A senseless, useless, got nothing to say. A senseless, useless, waste of my time. A senseless, useless, but I'm feeling fine. A senseless, useless, running away. A senseless, useless, got nothing to say. A senseless, useless, a waste of my time. A senseless, useless, but I'm feeling fine. A senseless, useless, running away. A senseless, useless, got nothing to say. No i tyle, jeśli chodzi o Leniwą Noc. Pani redaktor, co od pani teraz? Widział pan, to nie jest złośliwe pytanie, to rozpoczynające się od widział, tę walkę, jaka się we mnie toczyła w ostatnich minutach? Czy skryłam ją? Mnie się wydaje, że nie było walki, ale teraz próbujesz taki teatrzyk odegrać, nie. Że przeżywałaś coś. Nie, walczyło we mnie w środku. Czy poczuć tę spokojną, pełną dobrych emocji, atmosferę tych dni i nie skomentować. Czy jednak powiedzieć, że... Czyli mimo nadchodzących świąt twoja chęć do sprzeczki, że już łagodnie to powiem, wytykania mi słabego wzroku, złego gustu, nie minęła. Trudno. Będę musiał jeszcze 35 minut, patrzę na zegarek, to wytrzymać. Tak, tylko sprawdziłam po panu, czy dobrze pan zobaczył czas. No i co? W porządku. Nie, bo ja chciałam tylko powiedzieć, że... Bo tak powiedział pan, że zagrał pan pierwszy z tej płyty. Tak. Że może jednak trzeba było słuchać dalej. Nie, bo tu mi pasował tytuł. To było losowe. Zagrałem w los. Nie w tamto, co powiedziałem, tylko... W los zagrałem. Czy nie dojdziemy do zapowiedzi twojej piosenki? Dojdziemy do zapowiedzi mojej piosenki. Ja pozostanę w tym leniwym nastroju, bo kiedy już jest i leniwy dzień, i leniwa noc, i tak jest spokojniej, to można sobie myśleć, panie Wojtku. O, no, no. Mhm. Pójdźmy tym tropem. Co dalej? I think of you. Ale to nie ty mówisz i nie do mnie, tylko... Ja to powiedziałam. Jako tytuł. Jako tytuł. No dobrze. Thank you. song we shared out here brings memories back when you were here, of your smile, your easy laughter, of your kiss, those moments after. I think of you and think of you and think of you. Of the dreams we dreamt together, of the love we vowed would never melt like snowflakes in the sun. My days now end as they begun with thoughts of you, and I think of you and think of you. Down the streets I walked with you, seeing others doing things we do. Now these thoughts are haunting me of how complete I used to be. And in these times that we're apart, I'll hear this song that breaks my heart and think of you. And I think of you and think of you and think of you and I do. No tak, bardzo ładnie było, sam bym lepiej nie wybrał. W ogóle nastrój mamy taki mimo tych przytyków osobistych, dosyć przedświąteczny. No i teraz właśnie będzie piosenka, która już to raz mówiłem na antenie, gdyż raz ją prezentowałem, która wymaga pewnego skupienia, jeśli chodzi o tekst. Ona jest bardzo na temat tego, co może się wydarzyć w czasie wolnym, czy w czasie przed, albo i świątecznym. Ja ją nadałem w niedzielę i reakcja państwa była bardzo pozytywna. W związku z tym wracam do tego nagrania. Nie wiem, czy słyszałaś tę piosenkę Jacka Klejfa. No i właściwie nie ma co tu dużo mówić, trzeba posłuchać. Trudno, haha, trudno. Do roboty spolegliwi kiedyś byli. Trudno, haha, trudno. Do kochania zachciwi. Świt grudniowy przy lotnisku, wielki parking, dziwne światło. Wschodzi słońce, świeci neon, neon mocniej, nie, już nie on. Przy lotnisku, przy parkingu stoi jasna, kolorowa jasna jak poranna zorza, jak świątynia wszystkich bogów, ekumenizm złotych progów, złotych progów wszystkich bogów. Już blokady pozwalniane, już ruszają turnikiety. Kto chce zacząć tę modlitwę, zaraz może bez biletu. Świt grudniowy 2.14, szary Wartburg 8.2. Wysiadają tacy schludni, on i ona, czy on ją, czy ona jego. Grunże idą podpierając twarz w neonie, złote progi coraz żywiej przekraczają. Trudno, haha, trudno. Do roboty spolegliwi kiedyś byli. Trudno, haha, trudno. Do kochania, a zachciwi. Dookoła wielkie schody, szkło i metal, metal i szkło. Za barierą pornografia, przedostatku tuż o krok. W przeźroczystych przeakwariach kończy się 14 rok, a w akwariach ławicami galerianki z chłopakami. Na tresurze z pożądania rozpaplani potrącają siebie samych tu siedzących za 60 parę lat. Trudno, haha, trudno. Do roboty spolegliwi kiedyś byli. Trudno, haha, trudno. Do kochania, a zachciwi. Ale także tych, co dzisiaj tu przysiedli, by posiedzieć. No bo Stasio, tutaj cieplej. Zosia, jaśniej tu niż tam. Bo tu przyszli jak do studni, do macochy tego świata, by się napić nie do tknięcia w rozpaczliwy sposób schludni. By się napić nie do tknięcia, od otwarcia do zamknięcia, pod lotnisko, gdzie jest wszystko. Przyszli ci, co mają nic. Trudno, haha, trudno. Do roboty spolegliwi kiedyś byli. Trudno, haha, trudno. Do kochania zachciwi. Trudno, haha, trudno. Do roboty spolegliwi kiedyś byli. Trudno, haha, trudno. Do kochania zachciwi. Wczoraj z Londynu nie przyfrunęli, córkę dwóch synów mają tam. To tyle od Jacka Klejfa. Nie było szybko, nie było metalowo i nie było wesoło. Nie było wesoło, właśnie. Nie, że w tej audycji ma zawsze być to jasna sprawa, ale zrobiło się całkiem serio i ode mnie też teraz nie będzie. Ja nie wiem dlaczego, bo właściwie tak to sobie wymyśliliśmy, że nie do końca się dajemy porwać nastrojowi chwili, a zarazem wiele wskazuje na to, że jednak jakoś na własnych warunkach, ale daliśmy się tym dniom jakoś zauroczyć. Piosenka ode mnie jest o tym, że co jeśli w tych nadchodzących dniach chciałoby się być gdzieś, gdzie nie można być i myśli się o tych wszystkich miejscach, w których mogłoby się być, chciałoby się być, a się nie jest. To pewnie taki jest czas i takie dni przed nami, które niektórych do takich właśnie myśli skłonią. A ja jeszcze powiem, że usłyszałam tę piosenkę po raz pierwszy kilka miesięcy temu, bo wtedy się ukazała i pomyślałam, że ma w sobie coś takiego w nastroju, co powinno właśnie w te dni, w te chwile zagrać znakomicie. It's been a night, such a night, such a long night. Watch myself disappear into the wild side. Say goodbye to my high side. Saw some jackal appear. Every road that's wrong seems like the road I'm on. Every side just seems unclear. Won't you come switch me on? Don't know where I've gone. And I wish I was here. Fight, such a fight, hell of a fight. But I'm not like this, I swear. The demons that hide inside, to them why am I tied? How come I'm never there? Every road that's wrong seems like the road I'm on. Every sign just seems unclear. Won't you come switch me on? I don't know where I've come. And I wish I was here. Wish I was here, Cat Power i Coldplay. Wish I was here. To właściwie jakiś dość dziwny układ tych naszych myśli, które się niezależnie przygotowując gdzieś tam splotły, bo tytuł piosenki, którą teraz chcę zaprezentować, a przypomnę Państwu, że dziś nadajemy utwory, które mówią o rzeczach albo czynnościach, które można w czasie wolnym, świątecznym robić, myśleć, marzyć. Tytuł... Tacy zamyśleni się zrobiliśmy, panie Troszkę Wojtku. Właśnie, ale w ogóle mnie to nie niepokoi, muszę powiedzieć. Piosenka Hit the Road to Dreamland. Ruszajmy w drogę do krainy marzeń. Nie będzie może aż tak spokojna jak Cat Power, ale tematycznie blisko. Bye, bye, baby. Time to hit the road to dreamland. You my baby, I'm gonna dig you in the land and all. Hold tight, baby. We'll be swinging up in dreamland all night, baby. When a little cherub's troll, look at that knocked out moon, been blowing his top in the blue now. Never saw the likes of you. Ooh, what an angel. Bye bye, baby. Time to hit the road to dreamland. Don't cry, baby. Yeah, it was divine. But the rooster is finally crowed. Time to hit the road to dreamland. Oh, play it pretty. The road to dreamland. You, my baby, I'm gonna dig you in a land and all. Look at that knocked out moon, been blowing his top in the blue now. Never saw the likes of you. Ooh, what an angel. Bye bye, baby. Time to hit the road to dreamland. Don't cry, baby. It was divine, but the rooster is finally crowed. Time to hit the road. Lord, that rooster is finally crowed. Time to hit the road. Give it to dreamland. Myślę, że nie powinniśmy nawet mówić na razie o tym, że po takiej wycieczce do wymarzonej krainy, po tych wszystkich świętach się wraca do często codzienności. Panie ja wiem, Wojtku. Wiem, zepsułem. Ale... Ta mina teraz, jakby pan mi powiedział, że nie ma Mikołaja, no. Cicho. No nie, no, ale jak mógłbym coś takiego powiedzieć? Ty myślisz, że nie ma? Nie, ja już nie, no. No to jak możesz w ogóle taką sugestię? Nie, tak gdzieś słyszałam taki zwrot tylko, więc go powtórzyłam. Chciałam... Ludzie małego ducha tak mówią. Nieprawda. Nieprawda. Jest. Oczywiście. Tak. Ale to nie wracajmy jeszcze do rzeczywistości. Nie wracajmy. Nie wracajmy. To nawet się dobrze składa. Bo teraz coś w pewnym sensie nierzeczywistego. Bo to melodia z filmu. Bo przecież czas wolny też sprzyja temu, żeby... Albo czas nie tak pospieszny sprzyja temu, żeby coś zobaczyć po raz pierwszy, a może do czegoś wrócić. Nie wiem, czy myśli pan czasem o tym, panie Wojtku, że coś, co gramy, co prezentujemy na antenie, czasem rzeczy z płyt, które my doskonale znamy i które są znane od lat, ktoś usłyszy po raz pierwszy, kiedyś, zawsze. Myślę o tym bardzo często. Jak zupełnie inaczej to jest, kiedy się pierwszy raz spotyka z taką piosenką, która dla nas jest... czymś oczywistym. I pewnie i to dotyczy tak samo filmów, wielu innych rzeczy. I czasem to pierwsze zetknięcie okazuje się być takim, że to już jest coś na zawsze przecież. I to nie muszą być koniecznie rzeczy wielkie, chociaż czasem oczywiście są. Tak klucze teraz, bo muzyka to z filmu może niewielkiego, ale ma swoje miejsce w historii gatunku. No a ta melodia... Pomyślałam, że nie tylko właśnie tak naprawdę na temat, czyli w czasie wolnym można oglądać filmy, ale też i dlatego, że jest po prostu magiczna i powinna teraz w te szczególne dni, w ten wyjątkowy dzień, tak właśnie zagrać. In style someday, old dream maker, you heartbreaker, wherever you're going, I'm going your way to drifter. Off to see the world, there's such a lot of world to see. We're after the same rainbow's end, waiting round the bend. Huckleberry friend, moon river and me. Trochę mnie zaniepokoiło w trakcie twojej zapowiedzi tej piosenki. Takie, może to źle usłyszałem. Coś powiedziałaś o tym filmie, że taki mały film? Nie. To wspaniały film. To bez to dwóch zdań. To wspaniały film, zupełnie czarodziejski. I ta muzyka też. Ja, no, znaczy mówię jak bardzo już dojrzały człowiek, bo ten film ma swoje lata. I być może dzisiaj ci młodzi, o których mówiłaś, po spotkaniu z tym filmem powiedzieli, nie ma tych szybkich montaży, nie ma efektów komputerowych. A ja na ma... przykład się zastanawiałam, czy przed chwilą ktoś po raz pierwszy usłyszał Moon River. I jest to oczywiście możliwe, przecież rosną nowe pokolenia. I teraz ja mam inne pytanie. Czy po usłyszeniu tej piosenki w kimś obudziła się ciekawość? Skąd ona jest, skąd ona się wzięła, jak ona pasuje do tego filmu, którego też nie znam. Czy też ktoś powiedział, jeszcze jeden spokojny kawałek. I to byłoby bardzo smutne. To byłoby prawie tak smutne, jak informacja o tym, że nie ma tego kogoś, kto jest. O tak. Tak. Panie Wojtku. Państwa, no właśnie, ja troszeczkę zaanektowałem ostatnią część audycji, bo mam taki nieco dłuższy utwór, ale Aniu, zostawię ci pole, żebyś coś powiedziała jeszcze. To ale to teraz jest to pole? Powiedziałaś panie Wojtku. Ja... A, nie, bo tak panie Wojtku, uderzył się pan w lampę też, zostawiając mi pole. Ale udało mi się nie krwawić w związku z tym. Tak, cierpi pan z godnością. Tak, zaciśnięte usta. No to pożartowaliśmy, a teraz będzie zamknięcie, czyli utwór, który swoim tytułem właściwie również uniwersalnie wypełnia zadanie, które postawiliśmy sobie tym tematem o wolnym czasie, ponieważ tytuł utworu brzmi So What Would I Do? Czyli sprawa jest otwarta. Każdy z państwa, każda z pań, każdy z panów, każde z dzieci może, słuchając tej piosenki, zastanowić się, co ja będę robić w najbliższym czasie. A my państwa żegnamy z najlepszymi życzeniami. Dziękujemy. Suffer, baby. So what would I do? Like a war.